bagyo to ng sandaling halos di ko alam. Naglalakbay ang diwa sa ligayang nakamtan. Gamot na bawal ay ayaw ko nang tigilan. Hinahanap-hanap ko at inaasam. Okay, sarap ng buhay kung siya'y aking nalalangham. Akala ko ang mundo ay wala nang katapusan. At nang ako ay magising sa kasalanang nagawa, kinabukasan ko ay nawala. Pangarap ko'y di mabot dahil sa bawal na gamot. Nabis ko nang pinagsisihan ko ang mundo ay wala nang katapusan. At nang ako ay magising sa kasalanang nagawa, kinabukasan ko ay